गम सिने अंग के ना होई कुछ हानी अघोरल रंग बिसलारी के हपानी भाई खराब हमर गतरी गतरिया बधते अपतरी का मरिया हो जी जहाता हम हुसे आन पानी हाँ तू हुसे आन साली सा रंगमा रंगून के रानू से अबीर हम मांगोंगी तेरा दून से पवन मतल पीना चली बरी अरिया छोटे बाबा छोड़ा ससुर रिया हो जी जहाता हम हुसैन बानी हाँ तू हुसैन साली सा।